अजंत जो अजंत है, अजंत में जो अदंत है, ह्रस्वकारांत शब्द है, उनकी सामान्य प्रक्रिया को राम शब्द के द्वारा बता दिया। अधिकतर सब अदंत का ऐसा ही रूप चलता, थोड़ा अंतर जिसमें है उसको बताने के लिए अब शुरू कर। और जितने भी अदंत है, कोई भी शब्द आप ले लीजिए, कोई शिवा शंकर सब अदंत, उन सभी का राम शब्द वत्त ही रूप है। इसे एवं कृष्णा है इत्यादि प्यदंता ले लिया। आज जितने अदंत सब ऐसे, अब कुछ अदंत जहां अंतर पड़ता है वह सर्वाधिगण में, कहा है सर्वाधिगण। सर्वाधिगण क्या है, उनका नाम क्या है, सर्वाधिगण में विद्यमान शब्दों का विशेष नामकरण करेंगे, उनको अलग करना पड़ेगा ना, तो इसे नामकरण करने वाला सूत्र आरंभ कर रहे हैं। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि सर्वनामानि, दोनों ही प्रथमा के बहुवचनांक है। सर्वादीनि प्रथमा बहुवचन है, सर्वनामानि प्रथमा का बहुवचन। सर्व है आदि में जिसका, ऐसा जो समुदाय है उन समस्त 35 शब्दों का समूह है, उन समस्त 35 शब्दों का नाम रख दिया जा रहा है सर्वनाम। सर्वनाम यह भी महासंज्ञा है, महासंज्ञा होने से इसका अर्थ होगा, इसलिए अनवर्त संज्ञा भी करते। केवल संज्ञाओं का कोई अर्थ नहीं होता, टी संज्ञा आपने कर दिया अचौंत्यादि टी, तो टी का कोई अर्थ नहीं, टी का अर्थ चाय नहीं लेना है ना, वहां टी अर्थ है नहीं उसका, लेकिन उससे व्यवहार कर सकते हैं, काम चल सकता है, अतएव उन्होंने केवल संज्ञा कर ली। शायद यही परंपरा आज सभी लोग अपने घरों में चालू कर दी, अर्थहीन संज्ञाएं बच्चों को देने लग गए। लेकिन कहां ऐसे करना, काम नहीं करना, या अकल नहीं लगाया लोगों, बच्चों को अर्थहीन संज्ञा लाघव करके दे दोगे किट्टू पिट्टू करके, ये ठीक थोड़ी है। यहां बल्कि उससे बहुत नुकसान होगा, धर्म का हानि, पुण्य का हानि, सर्वस्व हानि। वहां लाघव करके अनर्थक संज्ञाओं को रखोगे और व्यवहार हो जाएगा, व्यवहार के लिए संज्ञा है ना, ऐसा मानकर काम चलाओगे तो सर्वस्व हानि होगी, क्योंकि वह संज्ञा केवल व्यवहार के लिए नहीं, संतान को जो संज्ञा रखी जाती है वह केवल व्यवहार के लिए नहीं है, केवल व्यवहार के लिए हो तो संन्यास भी नाम या लंबा लंबा क्यों करे, रामानंद कहते रहते दानंद पानंद लानंद थानंद बोल दो, है ना, क्या जरूरत है इतना लंबा लंबा नाम। इससे का पीछे अध्यात्म, केवल व्यवहार नहीं, एक आध्यात्मिक उन्नति उस बालक में भी निहित है और उच्चारण करने वालों को भी आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। और ये आध्यात्मिकता को हम लोगों ने नहीं जाना है, ना हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ऋषियों ने अनुसंधान करके निर्णय दिया कि मानव मात्र के साथ 27 नक्षत्रों का संबंध है, 9 ग्रहों का संबंध, प्रत्येक नक्षत्र का 4 पाद है, 108 संख्या, क्यों ये समझते नहीं आप लोग, देखिए 27 नक्षत्र होता है इनको चार कर दीजिए एक पाद, प्रत्येक नक्षत्र में चार पाद है, कितना संख्या हुआ? 9 ग्रह है आपके पास और 12 राशि है, 108। ये 9 ग्रह घूमते कहा? 12 राशियों में तो घूमते रहते हैं, तो 108 व्याज्ञ नहीं हुआ। आपके श्वास प्रति 15 सेकेंड में एक बार आता जाता है, एक मिनट में चार हुआ ये? और लगा लो 60 मिनट, एक घंटा, 12 घंटे का आपको संख्या मिलेगी 108,000, 10,800, 24 घंटे में 21,600। 108 का अर्थ कि जीव का जन्म इन 27 नक्षत्र और चार पाद गुणा 108 पाद में ही होता है, उसे बाहर नहीं हो सकता। 108 पादों में से किसी न किसी पाद में आपका जन्म हुआ और उस जन्म काल में इन 12 राशियों में ही 9 ग्रह इधर उधर कहीं ना कहीं स्थित होकर के आपका जन्म हुआ है। और जन्म के पश्चात मानव शरीर में जीवित है तो 108 श्वास दिन में लेकर के ही जीवित है। अतएव इन ग्रहों के, राशियों के और नक्षत्रों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा अमुक नक्षत्र का अमुक पाद में पैदा हुआ बालक है तो उसको अमुक अक्षर से ही नाम रखना। उस अक्षर से नाम देने पर जिन कर्मों के कारण से उसको वह शरीर मिला है उन कर्म क्षय पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति हो सकती। ये ऋषियों के ज्योतिष के अनुसंधान की महानता है। इसको न समझे हुए हम मूर्ख लोग क्या करते हैं, टिटु पिटु किटु कुछ भी नाम रखते। इससे क्या हुआ, उस बालक का या बालिका का अध्यात्म का तो नाश मार दिया आपने और खुद की भी नाश मार दिया, सर्वसनाशवत नहीं हुआ। भले व्यवहार सिद्ध हो रहा है इन अध्यात्म का बेड़ा गर्क हो गया। ऋषियों ने जो भी दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, उस विज्ञान को कोई काट नहीं सकता, अकाट्य विज्ञान। और हम लोग 108 अमुक महाराज ने पता ही नहीं 108 काट के, तो 108 उपनिषद पढ़ना पढ़ लिया हूं इसलिए 108। जो 1008 उपनिषद पढ़ लिया तो 1008 लिखेगा क्या? 1008 उपनिषद उपलब्ध ही नहीं है तो पढ़ेगा कहां से, लिखेगा कैसे? वो उस 1008 108 का तात्पर्य सब मुक्ति को उपनिषद में पढ़ लीजिए, वर्णन किया है, गोविल ब्राह्मण में वर्णन किया है। 108 क्यों, 1008 क्यों? शास्त्र में सब का उल्लेख है। तो सर्वनाम संज्ञा जो दिया जा रहा है सर्वादि शब्दों को क्यों, इसका अर्थ सर्वेशम नाम इति सर्वनाम, सभी का नाम करके प्रयोग किया जाता है। जैसे वह हम बोलते हैं वह, वह कौन सभी के लिए बोला जाता है, किसी को भी वह बोल सकते कि नहीं बोल सकते? किसी को वह आ रहा है, इस वह शब्द से आप किसी को भी बोध करा सकते। सह बनता सह तौते वह, यह, यह शब्द से किसको नहीं बोध करा सकते आप? कलम को भी यह कह सकते हो, भोजन को भी यह कह सकते, यह रोटी, ये पुस्तक, यह ये, यह वह, तो हर चीज को भी यह शब्द प्रयोग कर सकते हैं। सभी का बोध कराने वाला शब्द सर्वेशाम नाम इति सर्वनाम अर्थ। इसलिए इन 35 शब्द जब पढ़ोगे, ये 35वां शब्द इस प्रकार के शब्द है, वह आप सभी वस्तुओं का बोध कराने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का बोध। ये कौन कौन शब्द है जिनका नाम सर्वनाम हो जाता है, जरा प्रनाउंस क कॉमन ना हो, सब कुछ में ले लिया। कौन कौन है? सर्व विश्व उभा उभय डतम अन्य इतर तत्व नेम समसीमा पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम समज्ञादि धनाज्ञायाम अंतरम भैरोपसंव्यानयोः त्यक्तद्यद्येतदिदं मदस्येकद्विष्मदस्वद्भवतु किम्। इनमें गणसूत्र बीच में तीन रखा हो, इसको गणसूत्र बोलते हैं। आप पाणिनी सूत्रों को पढ़ रहे हो और प्रत्येक गण में भी एक एक सूत्र, कहीं कुछ कुछ सूत्र रखा हुआ है। गणों में विद्यमान सूत्र का नाम गणसूत्र है। गणसूत्र भी अपना विशेष काम करता है और कई जगह आप देखेंगे जो गणसूत्र है वो पाणिनि ने भी अपने सूत्र में प्रयोग कर दिया, दो दो बार आएगा। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। गणसूत्र का अपना अर्थ अलग है, पाणिनि सूत्र का अर्थ अलग है। यह तीन गणसूत्र आ रहा है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर प्राधानी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम एक गणसूत्र है, समज्ञादि धनाज्ञायाम दूसरा गणसूत्र है, अंतरम भैरवोपसंव्यानयोः तीसरा गणसूत्र है, और यही तीन बातें पाणिनि भी प्रयोग करेंगे। इन तीनों को पाणिनि ने भी सूत्र में प्रयोग किया है। इन पाणिनि जो प्रयोग करते हैं उसका अर्थ में संकोच हो जाता है, इसका अर्थ विस्तृत। ये पूरे 21 प्रत्ययों के पर रहते हुए सर्वनाम संज्ञा करने के लिए कह रहा है, और वो क्या करते पाणिनि जी? केवल जस के लिए बोलते हैं। इतना देखिए, जब आएगा और स्पष्ट होएगा। पहले गण को समझिए, सर्व यह एक शब्द है। एक और विशेषता इस गण का समझना, इस गण में विद्यमान शब्दों की सर्वनाम संज्ञा कब नहीं होता है ये समझो। जब इन्हीं शब्दों से किसी एक व्यक्ति मात्र का बोध कराओगे, किसी का भी बोध कराने का सामर्थ्य नहीं रह जाता है। किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम के रूप में प्रयोग कर लोगे, जब तक इसका सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। किसे महात्मा का नाम रखे, सर्वानंद जी महाराज, सर्वानंद सर्व शब्द प्रयोग कर दिया वहां पर है। सर्व इतरा पूरा नहीं बोलते ना कई लोग, पूरा कौन बोले इतना लंबा नाम। हमारे गुरु जी हम इतना लंबा नाम दिए थे, उन्होंने कहा महाराज क्या जरूरत इतना लंबा नाम, छोटा सा दे दो। कहते ना हम बुलाएंगे तुमको छोटा सा। अरे क्या बुलाओगे? उन्होंने पूछा, मैं शांति बोलूंगा। मैंने कहा ठीक, ये सुनते ही शांति हो जाए दिमाग में। शांति से सुनते दिमाग में शांति हो जाए, सारा गुस्सा शांत। हमेशा क्या होता है, नाम भले लंबा है उसका एक हिस्सा ही पुकारा जाता है। इसी तरह से यदि किसी का नाम सर्वानंद है, विश्वानंद है, विश्वात्मानंद है, विश्व चैतन्य है ना, ऐसे लोग हैं नाम वाले, उसे विश्व शब्द आ गया है वो। लेकिन किसी एक व्यक्ति का हमें रूढ़ कर दिया ना आपने, तो वह सर्व शब्द या वह विश्व शब्द सभी का बोधक नहीं रहा, एक व्यक्ति विशेष का बोधक हो गया है। ऐसी स्थिति में उस शब्द का सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। संजोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वाद्य भाष्यकार बोलते हैं, संजोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वाय। संज्ञा में जो उपसर्जन भूत है गौण रूप में प्रयोग हो गया है, उपसर्जन माने गौण, गौण रूपेण प्रयोग हो गया, उसको मुख्य अर्थ को त्याग दिया। मुख्य अर्थ क्या था? सभी का बोध कराना, उसको त्याग करके एक व्यक्ति विशेष का बोध कराना रूपी आपने गौण व्यवहार में प्रयोग कर दिया। ऐसी स्थिति में होने पर उन सर्वादियों का सर्वनाम संज्ञा नहीं रहेगा। सर्व विश्व उभा उभया डतरा डतम है, डतर डतम प्रत्यय है, आगे बताएंगे। अन्य अन्यतरा इतरा त्वत् त्वा नेम समा सीमा, यहां तक शब्दों को गिना दिए, यहां तक 14 हो गया। पूर्व परा अवरा दक्षिणा उत्तरा अपरा अधरा, यह है आपके 7, 14 और 7 21। लेकिन इनकी सर्वनाम संज्ञा जब व्यवस्था में होगा तभी, असंज्ञायाम किसका नाम में होगा तो नहीं। इनका भी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम किसी देश का नाम रख दिया तो नहीं होगा। देश का वाचक हो, दिशा का वाचक है पूर्व शब्द, और उसको तीसरे देश का नाम में रख दे पूर्व, पूर्वेशु काम शमी, जमाने में किसी देश का नाम था पूर्वेशु काम शमी, एक शब्द है वह महाभारत में कई बार प्रयोग हुआ, एक देश का नाम था, उस नाम में पूर्व शब्द आ गया है, उस पूर्व शब्द का स्वनाम संज्ञा नहीं होगा। जब व्यवस्था वाचक हो का मतलब क्या, दिक देश या काल का वाचक हो तभी होगा, नाम वाचक नहीं, असंज्ञा है। व्यवस्था का लक्षण क्या आगे बताएंगे, व्यवस्था किसको कहते हैं, सारे समस्या व्यवस्था की है संसार में, इसलिए व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। एक था संजय जायसवाल, कार ड्राइवर था एक मंडलेश्वर जी का, कुछ भी बोलो उसे महाराज व्यवस्था का सवाल है, कोई व्यवस्था का सवाल है। मैंने बोला क्या बात तुम ऐसे बार बार कहते हो, ये महाराज क्या करें, आप लोग कहते हो गाड़ी लेके वहां चलो और उधर से पीछे से आधे शतमा मत जा, अब मैं क्या करूं, व्यवस्था का सवाल, यहाँ पर व्यवस्था आप लोग अपने आप समझ लो और एक निर्णय दे दो हम चल देते हैं, जा बोले वहां तो व्यवस्था है। व्यवस्था ही सबसे बड़ा कठिन है, चाहे आश्रम है चाहे घर है चाहे चार वस्तु है, उसको व्यवस्थित ढंग से रखना दिमाग खराब, चार चीज को व्यवस्थित रखना मुश्किल होता है। हमारे गुरुजी बोलते थे एक समय था जब हमारे गुराश्रम 1964 में शुरू हुई थी, एक टॉयलेट था, एक 250-300 लोग आते थे और एक टॉयलेट से काम चलता था, और आज कहते थे वो जो 7 मंजिल बन गया है योग आरोग्य बिल्डिंग में, कई बिल्डिंग हो गए तो सारे बिल्डिंग मिला करके 160 टॉयलेट हो गए, अटैच बाथरूम टॉयलेट वाले अलग, अटैच बाथरूम टॉयलेट की बात नहीं कर रहे, वो तो हर कमरे में अलग टॉयलेट है वो तो बात अलग, उसकी गिनती नहीं कितने कमरे कितने ऐसे हैं, जो कॉमन टॉयलेट होते हैं वो 160 फिर भी कम पड़ता, फिर भी कम, जब एक था 250 लोग चलते थे उससे काम चला लेते थे, और 160 है अब 400 विद्यार्थी केवल आते हैं तभी कम पड़ रहा, ये कैसे। मैंने कहा महाराज कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि 160 बचता ही 10, 150 कहाँ जाता है पूछते, ऐसे 150 कहाँ जाता है, कहते महाराज कई लोगों ने अपना अपना ताला लगा के प्राइवेट बना दिया क्या कर, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ महात्मा गुरु भाई लोग अपना ताला लगा दिया उसको प्राइवेट बना दिया, अब प्राइवेट हो गया कॉमन डायरेक्ट कहाँ रहेंगे। मैं महाराज आप कहने के लिए आपके कागज में 160 कॉमन टॉयलेट, लेकिन वहां है 10 ही कॉमन टॉयलेट, जाके देखिए ग्राउंड मार के, अच्छा चलो गए तो सारे ताला टूटवा दिया हमने हथौड़ा लेके चलो बोला, ऐसा है तो हथौड़ा लेके चलो गए और एक धन धन मार सकते, समस्या है व्यवस्था, व्यवस्था समझना पड़ेगा, कॉमन टैलेंट नहीं कॉमन टैलेंट, पर्सनल टैलेंट नहीं हो सकता, पर्सनल बनाओगे तो अपराध है, उसको पर्सनल बना लेंगे तो अपराध, ये बात समझते नहीं, ये व्यवस्था है, उसी व्यवस्था अर्थ में ही पूर्वादी शब्दों को सर्वनाम संज्ञा होता है, और हर जगह समस्या हम देखते अपने इस कुटिया के अंदर, अब एक बार यहाँ कलम रखा हुआ है उसको किसी ने आके यहाँ रख दिया, अब व्यवस्था का सवाल है, हमारा हाथ यहाँ जाता है तो वहां कलम नहीं मिलता है, ढूंढते फिरो ढूंढते फिरो, व्यवस्था का सवाल है। अंधकार में भी हाथ सीधे चला जाएगा कलम में टॉर्च में, कि दिमाग व्यवस्था करके रखा है ना, अब उसको आप इधर से उधर कर दे तो व्यवस्था का सवाल खड़ा हो जाए, मिलेगा इधर धक्का का उधर धक्का का अंधकार में, फिर इधर चोट लग रहा है का टॉर्च नहीं मिल रहा, व्यवस्था हमारे तो संस्कृति ही व्यवस्था से परिपक्व, हर चीज व्यवस्थित, कपड़ा पहनना भी कैसे वो भी व्यवस्थित, वैसा नहीं रहेगा तो डांटे। अब बिहार में तो देखो घुंघट हटा दी जाए तुरंत डंडा, घुंघट के अंदर रहो, स्त्रियों के पुरुषों के सबका पोशाक व्यवस्थित, क्षेत्र के अनुसार भाषा के अनुसार व्यवस्था, स्थिति के अनुसार परिवेश के अनुसार। तो पूर्वादि शब्द भी इसी तरह से व्यवस्था में प्रयोग होते हैं और अव्यवस्था में भी प्रयोग होते हैं। अव्यवस्था क्या है? संज्ञा में भी प्रयोग होते हैं। जब संज्ञा में प्रयोग होते हैं इनका सर्वनाम संज्ञा नहीं होता है, जब व्यवस्थार्थ प्रयोग होते तभी इनका सर्वनाम। ये सात शब्द है, पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञाय स्वम अज्ञात धनात्या है। स्व शब्द का भी सर्वनाम संज्ञा होता है, स्व शब्द का इन दो अर्थ में चार अर्थ है स्व शब्द का, आत्मा आत्मीय ज्ञाति और धन। स्व शब्द का चार अर्थ है, आत्मा आत्मीय ज्ञाति और धन, इनमें इन दो अर्थों में सर्वनाम संज्ञा होता है, आत्मा और आत्मीय अर्थों में, ज्ञाति और धन अर्थ में नहीं होता है। अज्ञाति धनाज्ञायाम ज्ञाति और धन अर्थ में नहीं होगा, ज्ञाति और धन अर्थ में नहीं होगा। ज्ञाति मैंने संबंधी, आत्मी मैंने अपने मित्र वर्ग, आत्मा मैंने अपने आप और धन मैंने पैसा। स्व स्व शब्द संपत्ति धन आदि सब चीज के लिए होता है, सारे प्रकार की संपत्ति। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानय, अंतर शब्द भी दो ही अर्थ में क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा। एक बहिर्योग अर्थ में अंतर शब्द प्रयोग हो, अतः उपसंज्ञान अर्थ में प्रयोग हो। अंतरियोपसंज्ञान परिधान अंतर्धो अंशु के इत्यमरा अमरकोशकार बोलते हैं, अंतर शब्द का अर्थ बहिर्योग बाहर का, घर के बाहर का, बाहर का इस अर्थ में यदि अंतर शब्द प्रयोग होगा तो सर्वनाम संज्ञा होगा, भीतर का अर्थ होगा तो नहीं। और उपसंज्ञान, उपसंज्ञान कहते हैं परिधान को, अंदर पहनने वाले जो वस्त्र, अंदर जो पहनते हैं वस्त्र उन वस्त्रों को कहते हैं परिधान, उपसंज्ञान। उपसंज्ञान जैसे बनियान हम लोग पहनते हैं शर्ट के भीतर पहन, बनियान है परिधान उपसंज्ञान, शाटिका है तो भीतर पहनते उसके ऊपर साड़ी पहनते, संस्कृत में क्या होते शाटिका लहंगा, उसको क्या बोलते हैं दूसरे यहां पर? नहीं, अंदर जो पहनते हैं पेटीकोट, पेटीकोट बोलते, उसको कहते हैं परिधान। यह उपसंज्ञान इस शर्त में यदि अंतर शब्द हो तो सर्वनाम संज्ञा होगा, अंदर पहनने वाले वस्त्र उन वस्त्रों को परिधान भी कहते हैं, ये उपसंज्ञान भी कहते हैं, उस अर्थ में ही अंतर शब्द को क्या होगा? सर्वनाम संज्ञा। ये दो हो गए ना, कितना हो गए थे? 21 और दो 23 हो गया, और आगे देखिए अब 12 है। त्यत तद यद, त्यत तद यद, एक तद इदम आदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, 23 और 12 35। इनमें हलंत 11 है, हलंत कितने हैं? ये सब रहे ना, त्यत दे तद दे यद दे ये तद है इदम है आदस, ये सब क्या है? हलंत। कल भी त्वत्ता हलंत है, ये सब 11 है हलंत। अदंत है 23, सर्व विश्व उभा उभया डतरा डत में सब क्या है? अदंत है ये 23, और एक अजंत है वह एक ही है, एक ही अजंत है द्वि, जो द्वि है ना वो इकारांत है, अदंत भी नहीं है हलंत भी नहीं है, किंतु उसको क्या कहेंगे हम? अजंत कहेंगे। तो हालंत 11, अदंत 23, 34 और अजंत 1 35 कुल मिलाकर हो गया। इन 35 शब्दों का सर्वनाम संज्ञा है। व्यवस्था का लक्षण पर थोड़ा ध्यान दीजिए। व्यवस्था का लक्षण लिख रहे हैं, स्वाभिधेय अपेक्षा अवधर नियमो व्यवस्था। स्वाभिधेय अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था, अवधि नियमो व्यवस्था, स्वाभिधेय अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था। स्व शब्द से लेना है पूर्वादि शब्द, यहां पूर्वादि सात जो शब्द है, पूर्वादि शब्द स्व, उसका विधेय, तस्य अभिधेयः, उसके अभिधेय में उसका अर्थ, अभिधेय उसके द्वारा बोध्य, अभिधेयः तस्य बोध्यार्थः, क्या है पूर्व शब्द किन किन अर्थों में प्रयोग करता है, पूर्व काल है ना, पूर्व दिक, पूर्व देश और पूर्व काल, तीन अर्थ हो सकता है, दिक देश और काल, पूर्व दिशा, पूर्व देश, पूर्व काल, पर दिशा, पर देश, पर काल है ना, पूर्व परे सारे शब्द क्या हैं, दिक देश और काल, इन तीन अर्थों में होता है। तेना अपेक्षमाणः, उसके द्वारा अपेक्ष्य वस्तु क्या है, तेना अपेक्षमाणः अवधेः नियमः, उनके द्वारा अपेक्षमाण जो अवधि संबंधी नियम, उनके द्वारा अपेक्षमाण जो अवधि संबंधी नियम है उसका नाम व्यवस्था। एक नियम सीधे सीधे में कहना है, नियम बना लिया आपने, नियम बना लिया, हम ऐसे रहेंगे, ऐसे रखेंगे चीजों को, ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ एक व्यवस्था है, इतना बजे उठेंगे, इतना बजे नहाएंगे, इतना बजे लघु शंका, इतना बजे सौ, सब नियम बना लिया ना आपने, एक व्यवस्था बना लिया। हाँ वो ऐसे बिगड़ जाता है सारा काम, अब बिजली नहीं है, गर्म पानी कैसे बनाएंगे, नहाएंगे कैसे, नहाने का टाइम बिगड़ गया, सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, लाइन से सब चौपट, सवेरे एक काम बिगड़ा तो दिन भर की सारी काम की व्यवस्था बना हुआ है दिमाग में, व्यवस्था बिगड़ गई तो सारे चौपट हो, नियम बिगड़ गया सब। यहां तो दिग्देश काल की बात करते हैं और हम तो जीवन की बात कर रहे हैं, इतना ही अंतर है। जीवन भी व्यवस्थित चलना चाहिए और यदि वेदांत अनुसार चले तो अति उत्तम था, वही कठिन। और जैसे हम चलना चाहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ऊंची उड़ाने मन से भरते रहते हैं, है ना, ऊंची उड़ान मन से क्यों भरते रहते हैं, जीवन में व्यवहार में जीरो रहते हैं, बहुत कठिन है वेदांत को जीवन में उतारना। कहना आसान है सब ब्रह्म है, सब आत्मा है, क्या फर्क पड़ता है, ये मौका जही मेरा है, क्यों तक मेरा जो तब तो दूसरा है हालत खराब, जिसे हम समझते हो जो गिद्ध है ना, गिद्ध कितना ऊंचा उड़ता है, कितना ऊंचा, ऐसे दिमाग कहाँ रहता है उसका, सड़ा मांस में, नीचे नहीं सड़ा मांस में, मांस में भी नहीं सड़ा मांस, वही हाल है वेदांतियों का, उड़ान इतनी ऊंची भरते हैं, रत हमेशा हाय हाय हाय, मैं मेरा नहीं, मेरा आश्रम, मेरा मंदिर, मेरी कुटिया, मेरी टॉयलेट, मेरी ये, मेरी वो, मेरा साबुन, मेरा टूथब्रश, बच्चों के जैसे लड़ जाते हैं कई बार, तो हालत ऐसी एक रंग का टूथब्रश दोनों का हो गया था, हम लोग रामायण जी से पढ़ रहे थे ना, हम लोग वहां एक विद्यार्थी, हमारे एक रंग का भूल से हो गया, ध्यान नहीं, अब वो हम लोग नहाते तो वहां तो बाथरूम टॉयलेट कुछ नहीं था। जाओ खेती में जाओ लघु संघ करे में बाराबंकी में कौन कार्यक्रम में दो टॉयलेट थे, दो टॉयलेट कितना पूछ रही है, 250-300 महात्मा रहते वहां पर। तो हम लोग सब जंगल में जाते कहाँ जाने टॉयलेट में, जंगल में जाते नहाने के लिए टंकी था और नल थी, नल का नीचे नहाना। और बाराबंकी में तो वो भी नहीं था, वो पंप चलाओ टंकी भरता है उस लोटा से निकाल के नहा लो या हैंडपंप से निकाल के नहाओ। तो हुआ कि एक बार हम गए भूल सब छोड़ के आ गए ब्रश, तो दूसरा आ गया दूसरा भी छोड़ आया, अब क्या कर, अब वो भी भूल गया भाई इंतफाक की बात हो गए। बाद में मैं गया लेने के लिए वो भी पहुंचा, मैंने कहा हो गया चौपट्टा क्या कर, वो कहते ये मेरा है, वो कहते वो मेरा है, मैंने कहा तेरा जो हो तो ले जाता है, तो मेरा तेरा क्यों कर रहा भाई, सारी तरह वेदांत पढ़ के मेरा तेरा टूथब्रश का पीछे, मैंने तुम्हारा जो तू ले जा जो बच जाए मेरा, ये दोनों तेरा तो दोनों ले जा, मेरा है नहीं कहानी खत्म कर, मेरा तेरा मत किया कर। अपने आप वो एक उठा के ले गया चुपचाप, जो रह गया वो हमारा, हमने धो लिया उसका चित्र पता नहीं किसकी क्या है, धो लिया कर लिया कहानी खत्म। अब जो नया लाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, 6 किलोमीटर दूर है बाराबंकी बनकुटी से शहर जो है दुकान जाने के 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैंने कहा चलान तो पड़ेगा इसे काम, अभी मिक्स तो हो ही गया है पता नहीं क्या है, क्या धो काम चला। तो ये व्यवस्था दिमाग से काम चलाना पड़ेगा और लड़ने से तो फायदा नहीं, वेदांत पढ़ के लड़ते रहते। कहते अपेक्षा अपेक्षमाण अवधेर नियम, अपेक्षमाण जो अवधि है उस अवधि संबंधी नियम, किसकी अपेक्षा से पूर्व, किसकी अपेक्षा से उत्तर, किसकी अपेक्षा से दक्षिण, किसकी अपेक्षा से अवर है, किसकी अपेक्षा से आधार है, ये निर्णय देना, उस नियम का नाम व्यवस्था। स्व हो गया पूर्वादि 7 शब्द, उसका अध्येय मैंने बोध्य अर्थ दिग देश काल, उसके द्वारा अपेक्षमान जो अवधि है दिशा की अवधि देश का अवधि काल की अवधि तब अवधि संबंधी जो नियम है उस नियम का नाम व्यवस्था है। इसी अर्थ में इन पूर्वादि शब्दों का सर्वनाम संज्ञा होता है, इससे बिन कोई भी अर्थ होगा उस अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। तो ये विशेषता है, ये लक्षण हो गया व्यवस्था शब्द का और इससे सर्वाधिकरण पूरा हो गया। और सर्वाधिगण के जो विशेषण है अब रूप, ये सर्वाधिगण बता दिया, अब इनको सर्वाधिगण जब कहेंगे इसमें भी एक विलक्षणता है वो भी ध्यान रखना है, क्या सर्व शब्द का भी सर्वनाम संज्ञा होगा कि नहीं होगा, कि सर्वनाम में भी एक सर्व शब्द रखा होगा और जिसकी सर्वनाम संज्ञा करना चाह रहे वो भी सर्व शब्द है, क्या खुद से खुद का नामकरण करोगे, ये होगा कैसे, या बहुरी समास सर्व आदिर ये तानी तानी सर्वादिनी, सर्व शब्द है आदि में जिनका उस समूह का नाम है सर्वादिनी, या क्या हुआ है बहुरी ही समास है, कौन सा बहुरी ही समास है। और बहुरी समास 2 प्रकार का होता है, तद्गुण समिज्ञान बहुरी ही और अतद्गुण समिज्ञान बहुरी ही। इसको दृष्टांत से पहले समझ लीजिए तब और समझ में आएगा। किसी ने कहा लंब कर्णम मानय, लंब कर्णम लंबे लंबे कान वाले को ले आओ, लंबे कान वाला कौन है गधा, उसको ले आओ, उसके लंबे कान होते हैं, लंबे कान वाले को ले आओ लंब कर्णम मानय, ऐसे जब कहोगे जिस गुण से लंबा कान, इन शब्दों से इन गुणों से जिसका ज्ञान हुआ है उस वस्तु के साथ ये गुण भी आते हैं कि नहीं आते, ये कान काट के रख के लाओगे आदमी है। अब लंबे कान वाले को लाएंगे, मान लो किसी आदमी को ला रहे हो लंबे कान वाले को, कि उस लंबे कान को काट के लिए रख दोगे उधर, जिससे पहचाना अपने आदमी को और आदमी आदमी को लाओगे क्या, ऐसा नहीं होता। जिन गुणों से आपने व्यक्ति को पहचाना उस गुण विशिष्ट व्यक्ति आता है उसको कहते हैं तद्गुण संविज्ञान बहुरी। तस्य गुणस्य विज्ञान कारणस्य आपि बोध्यते इति तद्गुण विज्ञान। और तद्गुण में क्या होता है उसका दृष्टांत है, जैसे मान लो गंगा दृष्टम मान बोलो, गंगा जी को देखा है जिसने, उसको लिया, उस आदमी के साथ गंगा जी भी आ जाए तो मुसीबत हो जाए, कहे कुटिया में रख कैसे रहोगे। ये आदमी आता है लेकिन गंगा जी नहीं आती है। लेकिन गंगा जी को देखने वाला कौन हो आप लोगों में से, जो हम देखा है तो उसने एक ने हाथ उठाया, मैंने गंगा जी को देखा है, उसको आपने पकड़ के ले आया तो आदमी आ गया, गंगा जी नहीं आ गया। जिस गुण से व्यक्ति को पहचाना वह गुण व्यक्ति के साथ न आवे तो उसका नाम क्या है, तद्गुण संविज्ञान बहुरी। इसीलिए दृष्टांत है लंब कर्णम आनय अथवा समुद्र दृष्टम आनय, समुद्र को देखा है जिसने उस व्यक्ति को ले आओ, ऐसे कर व्यक्ति आया समुद्र नहीं आता। यह है तद्गुण संविज्ञान और ये अतद्गुण संविज्ञान। जिन गुणों से आपने उसको पहचाना है वस्तु को, वो गुण साथ में आ जावे तो तद्गुण संविज्ञान, साथ में न आवे तो अतद्गुण संविज्ञान। इसी प्रकार यहाँ पर हो रहा, देखो सर्व आदि में जिनका ऐसे 35 शब्दानी, और कितने हैं वो 35 शब्दों के समूह को आप सर्व शब्द से पहचान रहे हैं। इसे पहले कौन था, सर्व विश्व उभा उभय डतम, सर्व से शुरू हुआ तो सर्व से आपने उस गण को पूरे को पहचाना, जिससे पहचान रहे हो वह भी उस गण में लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, तद्गुण संविज्ञान। इसलिए यहां जो समास है बहुव्रीहि समास, सर्व आदि येषां तानि सर्वादीनी, यहां जो सर्वादीनि बहुव्रीहि समास है कौन सा लेना है, यहां तद्गुण संविज्ञान लेना पड़ेगा, तभी सर्व शब्द सर्वनाम संज्ञा होगा। यदि अतद्गुण का होगा क्या होगा, जिसे पहचान रहे छूट जाएगा, है ना, जिसे पहचान आपने गण को वो चीज छूट जाएगा, मैंने सर्व शब्द छूट जाएगा, और बाकी 34 की सर्वनाम संज्ञा होगी सर्व का नहीं होगा। इसीलिए ऐसे स्थलों में क्या करना पड़ता है, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास ही मानना चाहिए, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास नहीं मानना चाहिए। अतएव सर्व शब्द को भी सर्वनाम संज्ञा हो गया। आप देखिए प्रक्रिया शुरू होती है सर्व शब्द से, सर्व शब्द का प्रथमा के एक वचन और द्विवचन में कोई अंतर नहीं, सर्व सर्व पुल्लिंग में कोई अंतर नहीं, सर्व सर्व यही रहेगा। इसे इन दोनों का रूप हम बनाएंगे नहीं, सीधा चलो जस सर्व सर्व सर्व सर्व सर्व सर्व सर्व अनेक सर्व शब्द, अनेक सर्व शब्द तेषां मध्ये स्वरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ, स्वरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ सूत्र से क्या क्या आपने एक सर्व शब्द को शेष बचा लिया। सर्व इत्यस्मात् शब्द सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सर्वनाम संज्ञायां कृतेसति तथा च व्युत्पत्ति पक्षे कृत समासाश्च आवित्पत्ति पक्षे अर्थोद्धातर प्रत्यय सूत्रेण प्राति संज्ञायां कृते सति ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यय परश्चित्ति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः बहुषु बहुवचनम् इति परिवास सूत्रद्वय सहकारेण प्रथमाया बहुवचन विवक्षाया शौजस्मर्चष्टाभ्यम् इत्यादि सूत्रेण जसि प्रत्यय आगते सर्वदं जस् इत्यवस्थायाम्, सर्वदन जस इत्यवस्थायां सकार सीत संज्ञायां हरंति मित्यन्य सूत्रेण प्राप्त सती विभक्ति सीत संज्ञा सूत्र सहकारेण अनुव्यक्त तुष्महा इत्यन्य निषेधे, है ना प्रक्रिया ये ना, हाँ 24 बार हो गया, अब 25वां बार बोल रहा हूं। तो विभक्ति से संज्ञा सूत्र की सहायता से ना विभक्त तुष्मा सूत्र ने क्या किया, इस संज्ञा को निषेध कर दिया, तो सर्वधन जस रह गया। अब लाइए चुटू, चवर लेना आदि में इस संज्ञा होगा, तस्य लोप से लोप हो गया सर्वधन अस्य स्थिति रहा, सर्वधन अस्य स्थिति रहा। इसके पूर्वत आप सब कुछ बोलेंगे, अकह स्वर्ण दीर्घ प्राप्त था, उसको बाद दिया तो गुणे, अतो गुणे को बाद रहा है प्रथम यो पूर्व सवर्ण है ना, इसको भी बाद कर आप सूत्र ला रहे हैं है? आद गुणा भी बोल सकते हैं, पहले आप आद गुणा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर शुरू में आद गुणा भी बोल सकते हैं। गुण क्या हुआ, दोनों के जबड़े का नया आकार आदेश हो जाता, उसको बात कर दीर्घ, दीर्घ को बात कर प्ररूप, प्ररूप को बात करके पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश, उसे भी बात करके सूत्र ला रहे हैं आप जसह सी, जसह सी, जसह षष्ठी का एक वचन, शी प्रथमा का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है जसह शी। क्या बोल रहे हैं, जब सर्वनाम संज्ञा होगा तब यह सूत्र करता है अदंतात सर्वनाम रहा, जसह शी स्या अदंत सर्वनाम से परे ही, अदंत भी हो सर्वनाम संज्ञा वाला भी हो, ऐसे शब्दों से पर में ही आया हुआ जस इस विभक्ति के स्थान पर शी दीर्घ आदेश हो जाएगा, इसलिए सर्वा धन अस को कहां आदेश होगा, शी अनेकाश सर्व संपूर्ण के स्थान में होगा, क्योंकि आदेश में दो अल है स और ई, दो अल है ना, इसलिए संपूर्ण के स्थान में बैठ गया। आप कह सकते, कोई बोल सकता है लशक पद क्यों नहीं लगाओगे, पहले जो आदेश हो रहा है सी उसे प्रत्यत्व है क्या है, जो सी आप आदेश कर रहे हैं उसे प्रत्यय संज्ञा है, उसमें सौजस मोट या तिप्तस जी किसमें गिनती आया है, प्रत्यय के अधिकार में है क्या, वो नहीं है, क्या समझा दिया ना इतना पढ़िया लिखा कर के, और क्या तुम नहीं था तो जबरदस्ती समझाओ दो बार, जब होगा तब देखेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। तो सारे काश सर्वश्रेष्ठ क्या हो गया, अस संपूर्ण के स्थान पर शी आदेश हो जाता है, क्योंकि जब तक आप आदेश कर रहे हैं तब तक शी में प्रत्यत्व नहीं है, प्रत्यत्व नहीं है, प्रत्यत्व ना होने से क्या करना पड़ेगा, अब आदेश करने के बाद शिकार की संज्ञा करना चाहते हो तो भी प्रत्यत्व तो लाना पड़ेगा। लशक वे सूत्र क्या कहता है, प्रत्याद्या तद्धित वर्जा लशक वर्गा इतः स्यु, प्रत्येक आदि में होना जरूरी है, तो इसकी प्रत्यय संज्ञा तो है नहीं, आदेश करने के बाद भी प्रत्यय संज्ञा नहीं रहेगा, उसका प्रत्यय तो लाना पड़ेगा, जो जस में है उसको शी में लाना है, कैसे लाओगे, उसको कहते हैं हम स्थानिवद आदेशो अनल विधो, ये सूत्र में आप भी नहीं थे, स्थानिवद आदेशो अनल विधो, लंबी प्रक्रिया है, पहले से समझना पड़ेगा स्थान्य वैभव यो वाल, स्थान्य वैभव तद वृत्ति यो अल्प व्याप्यो धर्म तदवच्छिन्न निमित्ता के विधौ स्थान न स्थानिवत, ये अनल विधौ का अर्थ है, अल विधि में स्थानिवत भाव नहीं होता, अनल विधियों में ही होता, स्थानिवत आदेश भवति स्थान्याश्रय अनल विधौ, अनल विधि की व्याख्या समझेंगे तो स्थानिवत भाव निर्णय हो जाता है, अनल विधि की व्याख्या हमने बताया, स्थान्य वैभव यो अल, स्थानी का अवयव कौन है, स्थानी कौन है अस, उसका अवयव जो अल है आ, या सा जो जरूरत जहां जैसा जरूरत उसको लेना, यहां ले रहे हम अ को, उसमें जो अल्प व्याप्य धर्म है अल्प व्याप्ति धर्म। अब अल्प व्याप्ति धर्म क्या, अल्प क्या है? अल्प एक जाति है जो अल्प रूपी प्रत्याहार में रहता है। किसमें रहता है? जैसे मनुष्यत्व क्या, मनुष्य में रहने वाला धर्म वो मनुष्यत्व है। ऐसे अल्प में जो धर्म रहे उसका नाम क्या है? अल्प। और अल्प में कितना वर्ण है? सारा वर्ण आ गया, अयोगवा भी आ गया, क्योंकि अयोगवा को कहा रखा आपने और ही के बीच में और शर में रख दिया, तो पूरे अल में सारे वर्ण आ गए। इसलिए सारे वर्णों में अल्प रहता है, इसलिए अल्प धर्म क्या हो गया? व्यापक धर्म, जो सभी में रहने वाला है, सभी वर्णों में। और अक्ष धर्म क्या है? केवल अक्ष में रहता है। वो अक्ष कितने हैं? नौ है, सभी नहीं है ना। इधर अण कहोगे पूर्व नकार कहोगे तो तीन रहता है, तीन में ही अणत्व है, अल्प 52 में कितना फर्क है। तो व्याप्य धर्म कौन हुआ? अणत्व। अल्प कैसे व्याप्य धर्म होगा? व्याप्य धर्म तो अच्त्व अणत्व इच्त्व इणत्व हस्त्व जो जो झल्त वगैरह वगैरह वगैरह अल को छोड़ करके जो 45 अपने प्रत्यार बनाया था उस 45 में से अल को छोड़ के बाकी 44 जो प्रत्यार है उन सभी धर्मों को क्या कहेंगे? अल तो व्याप्य धर्म। और इस अकार में अक्ष देखूंगा तो क्या होगा? वो अल तो व्याप्य धर्म वग्नि। तो स्थानीय हो गया अस, उसका वे पूत अल हो गया अ, उसमें रहने और अल्प व्याप्य धर्म हो गया अच्त्व, तदवच्छिन्न हो गया अच्छ। अच्छावचन कौन होगा? अच्छ। मनुष्यत्वावचन कौन है? मनुष्य था, उसे अच्छावचन अच्छ है। उसको निमित्त मान करके कोई कार्य करना है तो स्थान भाव नहीं होगा। लेकिन हम यहां अच्छ को ला नहीं रहे हैं, हम कौन से धर्म लाना चाहते हैं? प्रत्ययत्व। और जो प्रत्ययत्व धर्म जो ला रहे हो वो क्या अल्प व्याप्य धर्म है? नहीं। हमने क्या बोला? अल्प व्याप्य धर्म कितने हैं? 44 जो प्रत्याहार है। हमेशा अल्प व्याप्य धर्म 44 प्रत्याहार में कैसे किसी एक को ले सकते हो? उससे भिन्न जितना भी सुप्त्व तिंत्व ह्रस्वत्व दीर्घत्व प्लुतत्व अनुनासिकत्व प्रत्ययत्व धातुत्व कृदंतत्व तलितांतत्व इत्यादि इत्यादि जितने भी है, अन्य कुछ जो कुछ भी है वो सब धर्म क्या होगा? जो व्याकरण में प्रयोग किए जाने वाले अन्य सारे धर्मों को हम कहेंगे अल्प व्याप्य धर्म से भिन्न धर्म है। उन धर्मों को यदि लाना चाहते हो तो स्थान उद्भव होता है। और यदि अल्प व्याप्य धर्म को ला करके कोई कार्य करना चाहते हो तब स्थान उद्भव नहीं होगा। इसका दृष्टांत मैंने समझाते हुए कहा था प्रकृत्यम प्र और क्री से त्वा प्रत्यय हुआ, अब त्वा को ल्यप होकर के या बचा प्रक्री धन य। उस यद्यपि क्या है? वल में आ रहा है क्या? य वल में नहीं आता ना, हा या वरण व से वल शुरू होएगा, इसलिए व से पहले होने से वल में यकार नहीं आता। इसमें वल तु धर्म हम लाएंगे। देखिए कैसे स्थानी कौन है? त्वा। स्थानी कौन है? त्वा। उसे बचा कितना? त्वा का कार्य संग्रह चला गया। उत्वा का आदिवर्ण कौन है? त। स्थानी का अवयभूत अल हो गया त। उससे वृत्ति अल्प व्याप्य धर्म हो गया। हम देखेंगे यहां वल्त्व, क्यों वल्त्व देखेंगे तभी ठोगा ना। आर्धात का सेट बला दे लक्षानुरोधे ना, धर्मों में देखा जाएगा एक ही वर्ण में अनेकों धर्म होते हैं। जैसे एक अ है मान लीजिए, अ में कितना है देखो, अंत भी है अक्त भी है अच्त भी है अट्त भी है, पर अण को लेकर अंत भी है अमत भी है छत्तम अमित वाच्यम अमत भी है अस्त भी है ना। कितने हैं? एक आकार के अंदर अनेकों धर्म आप देख सकते, हर वर्ण में अनेकों प्रत्याहारों में वर्ण प्रत्येक वर्ण आ रहे हैं, अति अनेकों धर्म आ सकते हैं। लेकिन तब हम क्या करेंगे? लक्ष्यानुरोधे धर्म को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे घट में देखिए घटत्व भी है द्रव्यत्व भी है पदार्थत्व भी है, वाच्यत्व है, अविधेयत्व है, प्रमेयत्व है, कितने धर्म है, बहुत सारे गिन सकता हूं। लेकिन लक्ष्य के अनुसार हमें कभी घटत्व ले लेते हैं, कभी द्रव्यत्व ले लेते हैं, कभी कुछ नहीं। कभी हम कहते घटत्व में क्या है, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता धर्म ले लिया, न घटत्व छोड़ दी, सब छोड़ दी। तो लक्षानुरोध, जब एक वस्तु में अनेक धर्म हो जाता है तो हमें लक्षानुरोध धर्म देना पड़ता है। जैसे हर वस्तु में यही नहीं है, आप जैसे एक पुरुष है, मान लो आप देख पुरुषत्व भी आ गया है या नहीं, केवल पुरुष है क्या, ग्रस्त है तो ग्रस्तत्व है आपके अंदर, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थीत्व है आपके अंदर है या नहीं, आप अध्यापक अंदर अध्यापकत्व आपके अंदर, डॉक्टर है तो डॉक्टरत्व आपके अंदर है, कितने धर्म है। और सन्यासी है तो सन्यासीत्व आ जाएगा, मैं सन्यासी, और अहंकार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता। और सबसे ज्यादा खतरनाक है सन्यासी, नहीं ग्रस्त तो हाथ जोड़ते रहता है महाराज सन्यासी है, खुला हुआ रहता है, बाकी सब झुकते कहीं ना कहीं, इन सन्यासी को बहुत बेकार जीव है। नहीं सच्चा सन्यासी की बात नहीं कर रहा, आम सन्यासी की बात कर रहा, आम चल रहा नहीं चल रहा इसकी बात। तो प्रे वस्तु लेता में क्या है, हम वस्तु धर्म दिए अपनी मर्जी का धर्म, एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं तो लक्ष्य के आधार पर क्या करते हैं आप, किसी एक धर्म को लेकर के व्यवहार जैसा करते हो, उसी प्रकार यहां पर भी स्थान हो गया त्वा, उसका व्यवहार हो गया त, उसमें रहने वाले क्या धर्म हो गया वल्प, तदवच्छिन्न निमित्त विधि है, आर्धात से त्वराद है, उससे होने वाला कार्य है इट, उस इट्टात्मक कार्य के प्रति भाव नहीं होगा, अतः इसमें वल्प नहीं आया, इट नहीं हुआ, रूप बना प्रक्रिया, बल्कि तुक आगम हो गया, ह्रस्व से प्रति कर दुक, इट नहीं हुआ, स्थान बहुत विशेष होता है। लेकिन यहां वल्तु अस्तु या कोई धर्म नहीं ला रहे हैं, अस्तु से शी में हम कौन से धर्म ला रहे हैं, प्रत्ययत्व धर्म ला रहे हैं, और प्रत्ययत्व धर्म अल्पव्यापी धर्म नहीं है, इसलिए उस धर्म को लाने में स्थानीयत्व को कोई नहीं रोकेगा हमको। स्थानीय भाव हो गया, शी में प्रत्ययत्व आ गया, शी में प्रत्ययत्व आने के बाद लशक व तद्धित लग गया, लशक संज्ञा हो गया, सर्व शब्द से संज्ञा होकर शकार का लोप हो गया तो सर्वधन ई बच गया। अब आद गुणा लगाइएगा अपने सकल सहायक सूत्रों के साथ में, आद गुणा करके रूप बनता है प्रथमा का बहुवचन में सर्वे, सर्व सर्व सर्वे, सर्व सर्व सर्वे, हे सर्व हे सर्व हे सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, तृतीय का बहुवचन का रूप बन गया, चतुर्थी का एक वचन करो, फिर कल देखेंगे विशेष सूत्र लगेगा उसमें। सर्व सर्वनाम संज्ञा का फल चार जगह होता है, सर्वनाम संज्ञा का फल केवल यहां चार जगह मिलेगा, प्रथमा बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी का एक वचन, और साथ साथ एक ही सूत्र से पंचमी का सप्तमी का एक वचन भी, और चौथा स्थल कौन है, षष्ठी का बहुवचन। प्रत्येक हिसाब से लोगे तो पांच स्थल है, सूत्र के हिसाब से चार स्थल, बाकी सब रामवत ही रूप चलेगा, इसलिए भी कहेंगे शेषम रामवत।